پتدار توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 دغه شان دا سامری مغرزول دغه روحلمانی دا مسئله تفصیلا ذکر کړي او دا په صحیح روایتو کې راغلي چې مال غنیمت د دې امت د پارا داغه استعمال الله روا کړي او حلال کړي او جائز کړي دي نور امتونو ته چې جهادونه به وکړي او د کافر او دشمن نکم مال به حاصل کو چې دې ته غنیمت وي داغه استعمال ورته روانو نو دا دای څنګه دا په خپل قبضه کې راوسته نو دا اگر کمال غنیمت او یاد کافر نور مالو خدا د وحی په ذری دای د پاره روا شو زکه د دې کالو نسبت الله دوی تکړه د فرعون او داغه د قوم نه چې صفات شيو نو الله قران شریف کې بار بار وای د عام بنی اسرائیل ته په میراث ورکل و اورثناها قوما اخرین د دې غټون مال دوی ته په میراث کې ملاو نو دام په دغه اعتبار باندې ځکه د دې کالو نسبت الله دوی ته کړې لکه سوره اعراف کې دغه شان دی وګورې تاسو حالت دې دې کالو نسبت دوی ته کړې نو د وحی په ذری دې را ملکیت په دې کې ثابت شو آیات وګورئ یوصل اتصل ویختم وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ نِوَلَهُ جُوڑکړو قَوْمُ مُوسَى قَوْم د مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنِي إِسْرَائِيلُ مِنْ بَعْدِهِ فَصْلَتْ لُدَاغُنَ كُهِ تُورْتَا مِنْ حُلِيِّهِمْ د زیورات دا غینا ور الله د کالو نسبت دی تو یعنی دای مالکان جوړ شو من حلیهم د زیورات د دوینا عجلن سے جسدن جسدار لهو خوار چاغل را आवाज او پشان دا आवाज د غوا داسې سوراخونه پکې جوړ کړو چې هوا بور نه نوتا شیطانی سراتو د غوا پشان نواز بتروت نو د دې کالو نسبت دوی تکړه فقذفناها نورتاو کړي مونږ د کالی فکذالک القسامریو نو دارنګ يرتاو کړي دلر سامری نو دا ټول چې يرتاو کل نو دراجم کل او ویلی کل او دا غي نسخې جوړ کړ فاخرج لهم عجلا نورئستو دویتا عجلا سخه جسدا جسدار له خوار چاغل را आवाज او پشان دا आवाज د غوا خوار ستو ای صوت ک صوت البقر आवाज پشان دا आवाज د غوا بس داسې سوراخونه پکې جوړ کړو چاغه کې هوا بو ور ننه وتا نو هغه به د غوا غونته आवाज دی چې غواز واوریدو نو بس په سجدي ورته پریوتله عبادت شروع فقالو نو ویلو دی بنی اسرائیل هاذا الہکم وی العیاذ بالله دا استاسو معبود دے استاسو مددگار مشکل کشا خدا سخی دے و الہ موسی اول عیاذ باللہ و دا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام نے فنسیا نداغ نہیر شیویو چتا سلے ویلے وی کوہی تور تلاڑو یا فنسیا اغخ پل الہ دلتا پریخ ہے و لار دے العیاذ باللہ پا کوہی تور کی لٹے فدی ترتیب بانے دی دسخی عبادت شورو کو او بیا دسخی نگیر چاپی ربے وی گڑا کولا او عبادت وکول دا د مشرکانو طریقې چې عبادت سره بیا ډول او سرناو غډام کوي لکه نن تاسو ګورئ قبر پرس بیا څه کوي ورسونه کوي نو پاغ اور سنو کی دا اولیاء و بزرگان و دا شہداء و دا قبرون و سرا ڈول باجے سرنا چرسنا و بنگونا او نا پوہان دغیتا دا گناہ کار نوئی ہوتی که دا سجدے ناو در آمدت شناو دا نظر و منخت نمانی کے وی دا ولی او دا غی کرامت نمانی نو دا ڈول و سرنا و سم کر نو دای دا علماء لکلی چه دای با گڑام کولا او دا دیسخی عبادت بے کولا اللہ وی افلا یرونا آیا دای گورینا اللہ یرجعو الیہم قولا چه نشی واپس کول داسخی دوی تسوینا دای چه خبره کئی مطالبت کئی نوغ جواب نشی ورکولے ولا یملک لهم او ند مالک داسخی دوی دا پارا دور ولا نفع ند ضرر دفع کولو ولا نفع او ند فائدی رسولو نچ دی خبری کئی جواب ورکولشی او نمالک دا ضرر دفع کولو دے او ند فائدی رسولو دے خوبص دی پدی گناہ کی واقع شل او پدی طریقی شل کی شورو کو دی دیکھ امام قرطبی ذکر کرے دا باز جاہلان و صوفیانو چه غیداد گناہونو کارو نہ کئی غید گناہونو کارو نہ کئی او د دین منی کی گنا امام قرطبی دا غی حال دے کی ذکر کرے دیوے کی امام قرطبی دے دغه خلق کو حال ذکر کرے او پاغی وانی تفصیلی رد ذکر کرے تفصیلی رد پدئی ذکر کرے آوئی چی دا ابو بکر چی او عالم تیر شو رحم اللہ نا تقوس شو وما یقول سیدنا الفقیر فی مذہب صوفیہ ویتا دا دی صوفیاؤ دا مذہب بارک سوی دا دی جہلاؤ صوفیاؤ چی انہو اجتماع جماعت من رجال ویرا جمشی او ٹولید خلقنا نو دا اللہ دیر ذکر کئی وذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ذکر د سید الکائنات کئی او بیا غی ڈول غ گئی و یقوم بعضهم یرقص بعض را پاسی گڑی گی او بیا پی وجد راشی او بی خود فریز ڈول وی سرناوی او ذکر سردا کارو نہ کئی او بیا سشی حاضر کڑی نوی خوری نوی علی الحضور معهم جائز ام لا ددا سے خلق و سردا سے مجلس تا حاضر دل دا جیز دیو کنل ناغور تا جواب ورکو وی مذہب صوفیت بطوالا و جہالا و ذولالا ددی جاہلان و صوفیان و مذہب باطل لے دا جہالت تیو گمراہی دا وما الاسلام الا کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دین خونه دے مگر کتاب اللہ دے و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے و اما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامری وی دا گڑاو چی وی وجد را بانی راغے وی دا خو اول آغا سرکو چی دا سامری مرگر دا کار سرو کرے دا دیس خین اگیر چاپی روی گڑاو کولا او بیا بیوی پا منگا وجد راغے لما اتخذ لهم عجلا جسد له خوارن قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل کله چې سامری ورته سخی جوړ کو اغنه د غواغون ته आवाज راووته نو دای پاسه د لو غړای شروع کا او فزان وجد راوست نو دا وجد ډول سرنا او دې سردا ذکر او دادا خودین د کفارو دے او دې عبادت کوونکو د سخی دے و اما القذيب فاول من اتخذه الزنادقه لیشغلو به المسلمین عن کتاب اللہ تعالی او دا ڈولو سرنا وی دا اول زنادقو رستو او سد پارے رستو چوی دا خلق با کتاب اللہ نسنگ پسشی مشغول کرو نو پا ڈولو سرنے دی کتاب اللہ نمشغول کرو و انما کان یجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا انما علی رؤوسهم الطیر من الوقار وی نبی علیہ السلام چې وکله وعظ بیانول له صحابه اکرام بورتدا سے ناس تو لکه حدیث الفاظ دی چې تا وې په دې سر مارغان ناس دی یو سړی په سر چې مارغ ناس یا خو زینا وې کزه خو مارغ به پاس د صحابه اکرام خو د عزت او د احترام د وجنا حدیث او تدا سے بناسو فیم بغیل السلطان و نوابه ایمناہم من الحضور فی المساجد وغیرہا. وہی بادشاہ تاو دا غنائبان و تدا مناسب دی چدا سے خلق دی جماعت دراتلون منکی جماعت دراتلون منکی او ندی حلال یو تنت چیمان ساتی پا اللہ و پرز دا آخرت چدی سر حاضر شی او پدی باطل کار کی دی سر مدد نکی. هذا مذهب مالک و ابی حنیفہ و الشافعی و احمد بن حنبل وغیرهم من ائمة المسلمین رحمهم اللہ و باللہ التوفیق. و ایداد سلور امامان و مذهب و مسلک نو دا گڑا وجد او دا اللہ ذکر او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات دا ڈول و سرنا و گڑا سر بیانون دا اول طریقہ دا غد سامی مرگر رئیستی وان اللہ و یو لا یرونا افلا یرونا آیا دی گورینا اللہ یرجع الیہم قولا. دا چن واپس کوي نشي واپس کوله دا سه دوی توی نا جواب. ولا یملک لهم ضرا ولا نفع او ند مالک د دوی د پارا د ضرر د فقولو ولا نفع او ند فیدی رسولو. ولقد قال لهم هارون او بیشک ویلی دی بنی اسرائیل ته هارون علیہ السلام من قبلو دمخ کے نالا موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور نراغلنو یا قوم اے قوم زما انما فتنتم بے بے شک پہ امتحان و فتنہ کے چولی شوی تاسو بھی پہ سبب دے بادت دیس کی فتنہ کے واقعی شوی گمراہی کے واقعی کڑے شوی. و ان ربکم الرحمنو او بے شک رب ستاسو معبود ستاسو پالن کے ستاسو رحمان نے ستاسو حاجت روا مشکل کشا معبود آغس خیر نہ دے بلکہ رحمان نے. فتبعونی نظما پسیرا روان شئی واتویعو امری او تابداریو کئی دکار زما دیو اللہ وحدانیت او عبادت اختیار کئی او دیس کی عبادت ترک کئی. قالوا ویلو دی بنی اسرائیلو لن نبرحا ہمیشہ بیمونگا علیہ عاکفین فعبادت دیس خیبان عاکفین قائم و دائم مونگ دیس خی عبادت نبری دا اللہ پیغمبر حارون علیہ السلام منکل دیوینا لن نبرحا علیہ عاکفین ہرگز ہمیشہ بیو منگا پہ عبادت دیس خی عاکفینا قائم و دائم حتی یرجع لینا موسیٰ تردی چرا واپس یور اگرزی منگت موسیٰ علیہ السلام نو منگورو چل عیاض باللہ غم منسر موافقت کئی یا کمنگا منی کئی نو بیاب منش. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غضب پہ حال کی دا کوئی دور نراغے ادا حدیث در لپرون تیرو چنبی علیہ السلام و علیہ السلام خبر و کل معائنہ خبر پشان دستر گلی دونی اغز ایکم پی غزب و غصر آغلی و خوشکل قوم مکتو چی ما خدوی لسو کال دا اللہ وحدانیت بیان کرے او دغ بنی اسرائیل لی چی سو رزی پکی تیرو سو چوی کتو چی فرعون او دا غلخ کرے اللہ دا توحید دا مخالفت دا وجن غرق کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان سو قال ویلو موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون علیہ السلام ما منعکا سشی منکڑے اتا لرا اید رئیتہم کل چدی دی دلیو دوی دولو چدی گمراہان شوی دی اللہ تتبعن چت ما پسی رات لینا او زماتا بیداری دی نکولا تب ما پسی کوئی تور تراغلے او زبط دید دی حال نہ خبر کرے افا سویت امری آیا تانا فرمانی کڑی نا امری دکار زمان ما خطا لوی چی ما نرستو پا دی قوم کی خلیفہ زمان و اسلح او دید اسلح کوشش بکی او روری دی بیری او دی سر نرونی او دالا انبیاء علیہ السلام دا اللہ دی دین بارک غلوی غیرت تے. قال ویلو حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا یبن امہ اے زوید مور زما داد شفقت و دا محبت الفاظی ورنہ دا سکر اڑو دیو پلارو مور نہ پیداو یبن امہ اے زوید مور زما لا تأخذ بلحیتی منی سا گیر زما ما دا گیری نمانی سا ولا براسی او منی سا ما دا سر زمانا دا دیر غضب او دا قهر دا اللہ دا دن دا وجنا روری دا گیری او دا سر ننی ولی لا تأخذ بلحیتی ولا براسی او دا حضرت عام علیہ السلام ویلوی گیروا لکه حدیث د معراج کې راغلی چې د نبی علیہ السلام ملاقات ورسره شو نو دا غیغه حلیه مبارکه ذکر کړي او دا وی ګره باز نه پوها او خواهش پرس وی د ګیری د پارا سحد نشته دا مساله دا د امت اجماع ده او پدې کې د اس مذهب خلاف نشته سلور مذهبونو اتفاق ده چې د موټی نه کم ګیرا د خریلو د ګیری د خریلو دا غی عمر ګناه دا عمره نقصانی چگیر سوخرین و غزان گنہگار گنی او دا سے نشانہ چی پریقی ناغا بیاوئی تیر ما گرب دی دا موٹی نا کم گیرا دا پا شریعت کی گرب دی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنہ گیروا دا باز صحابہ اکرام و ندا ثابت تی چی بے دا گیری نا موٹے ڈب کو دا حج او دا عمرے پا مقام کی نا موٹی نا سیوا اغسل جائز دی دا موٹی نا کم گیرہ پا شریعت کی نشتا بخاری شریف روایت راغلے صحابہ کرام نے چاہتا پوسو کو چہ تاسو لبا سنگا پتہ لگی دا چہ دا مازیگر او دا ماسپخین پا دیموس کے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت ہوئے جکہ دیکھے پٹ قرأت پہ نو تاسو لبا سنگا پتہ لگی دا چہ نبی علیہ السلام قرآن پاک لولی نو صحابہ ورتوئے بے اضطراب لحیتی صلی اللہ علیہ وسلم مونچہ رستو نبا قتل نو د شاد طرف نه به مونږ ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ګیره مبارک ښکارې ده چې په زیده به خیرت سره نو د موټی نه کمه ګیره دا په شریعت کې ګیره نه دیو جنا د الله د حکم مطابق ګیره پرې خودل دا فرض واجب دي او دا د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دی او دې ته فطرتی سنت وایي د دیو جنا دا شی ضروری دی او لازم دی لا تأخذ بلحیتی دا انبیاء علیہ السلام دے گیری اگا ہے اتم منگو تاسو لگئی دا امت جمالا موٹی نا کم گیرا دا گیرا نا بعض امامان اور حافظان دا سوی فاسقان وی گیری لندائی ناغی پس ملماؤ لکلی چا مستقل امام بتن نجوڑا مستقل امام دا دا سے حافظ و ملان با نجوڑے چا دا اگا گیرا دا موٹی نا کم گی اگا پس امامتی کول مکروح تحریمی لکا بعض دا سوی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی وی منی سا گیر زما ولا برأسی او نسر زما ما دا گیری او دا سر نمنی سا انی خشیتو بیشک زیر دما ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل زیر دما ان تقول دا چتبوے فرقتا بلتو نوجود آوال راوستو تا بین بنی اسرائیل پمند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او انتظار دی نوکڑ زما دوینا حرن لیہ السلام ورطوی زما رو رم ما پورا دعوت پیش کڑے ان قریب وی چی دی دیز قتلو لم خطا پسی چی نیم در غلے نکزت لم ندانو رم ما پس را روانے تک او کزت لم نو دا کم چې عبادت کول او کم موحدین دای په یو بل ورتل نو ما کده قتال او دی قوم سره می جهاد نه نه کړي نو استاد حکم په انتظار زکا د حضرت موسی علیه السلام مرتبه او درجه د هارون علیه السلام نو چکا نو ما برپور دعوت پیش کړي دای می د دې شرک او کفر نه منی کړي او کما د دې سره قتال نه نه کړي نو استاد حکم په انتظار حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پتو لگی دا بیا دا ہارون علیہ السلام نا پلا سامری پسے لارو قال ویلو موسیٰ علیہ السلام فما خطبک یا سامریو صدے کار او حال او شانستا اے سامریا دا تاولی دا سکری دید آغن تپوسو پختنو کدا در تخی چکل انبیاء علیہ السلام منکرات او شرکیات کتلی نو پا کم ترتیب سر داغی دا ممانعت و دروانو لکوشی شکڑے بیا گرئی سرنا قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو ما اخلفنا مونږ مخالفت نه دې کړې موعده کد وادي استا بملکنا وخفل اختیار مانی ولکننا حملنا لیکن مونږ چې پورته کړی شو په مونږ باندې اوزارن بوجنا من زینت القوم دا غزینت یعنی د کالو د قوم د فرعون فقذفناها ندا مونگا ارتاو کل فکذالک القسامریو ندا رنگی سامری مرتاو کلیو او دیئے کہ ابن کثیر عجیب خبر کلی دی آیات پا تفسیر کی وی دادا سے لکا بعد جاہلان دا معمولی کار نظام ساتی او پلوی کی واقیش تیرا ویدا گناہ او پردے مال لے مونگے نی استعمالو او چیس خیت جوڑکو ندا غی عبادت کول بے او حدیث دا بخاری شریف ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ تا دے ارات یا اوکس راغ ورطوئی یر دا دا ما شیوی نسنگ را چی پا جامو لگی نو جامی پلی تی گی کنا ناغٹو لو خلقو لوی دی سڑی لوگو رئی دے راغلے دے دا ما شی دی وینی تا پوس کئی او دا سید الکائنات نو سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کو نو دا غد وینی تا پوس مکر دم رازیم شخصیت شہید کو اہل عراق والو نو دا غوینو تپوس نه کوي او د ماشی دی وینو تپوس کوي نو دای دا کالی یې راموله درست نه دی ورغو او بل طرف لچې د زیوراتونه ورته سه جوړ کو نو عبادت ورته شروع کو فاخرج لهم عجلا نو رئستو سامي دوی تسخه جسدن جسدار لهو خوارن چاغه د پار आवाज او پشان د आवाज د غوا او دا جاهلانو د عبادت طریقې لکه ور باز خلق خیراتونه کوي او پردې حق نور کوي پردې قرضه نه پی پردې حق کې خړلې نور کوي او په قربانه کې فلانی دور خواغان حلال کې اسو کوئی فلانه بدور په محرم کې خیرات کوي او په ربیع الاول کې بدور خیرات کوي او پردې حق پردې جیدات پردې مال قبض کړي نو دا غي ور کول اهم دی او کدا خیرات ور کول اهم دی فقالوا نويل ذي هذا الهكم ویداد معبود ستاسو الہ موسیٰ او معبود موسیٰ علیہ السلام فنسی نوالا یعظب اللہ داغن احر شویدے کوہی تور تلار دے فلا یرونا آیا دی گورینا اللہ یرجعی لیہم قولا دا چنو نشوا پسکول دا سخیدوی تسوینا و جواب ولا یملک لهم دور ولا نفع او ند مالک دوی دا پارا دا ضرر دا فکولو ند فیدیم نور بن شاء الله بیا و قال ویلو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام فما خطبک یا سامریو صد شان او حال استا اے سامریا داتا دا سولی کڑی خطبک فما ناد شان او دا مرد ما شان او کا و ما امر کا چتا دا سکول نصد حال ستا اے سامریا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو فما خطبک یا سامریو ما امرک وشانک صد کار ستا او حال ستا اے سامریا داتا دا سولی کول قال سامری ویلیو بسر تو ز لیدل میکړو به معلم یبصرو په هغه سبانه چې دی لیدل نوکړي به پاغه سرا فقبضت قبضه نو ما په موټي کې راغسته وا قبضه په موټي کې راغستل قبضه دا ویل کېږي په موټي کې یو شی راغستل علماء کرامو د قبضتون او د قبضتون په منس کې بعضی فرق کړی دی او بعضی یعنی قبضتون ستوي امام قرطبي وای موټی توي چې په موټی کې او په ټولو ګوتو باندې یو شعر حواله فقبضت قبضتن نو ما په موټی کې راغسته وا قبضتن په موټی کې راغستل یعنی خارمی پا موٹی کی راغستی وفقبستو موٹی کی مراغستی وقبضتن یو موٹی خار راغستل من اثر الرسول داغ قدمونو دا اسد جبریل امین علیہ السلامنا جبریل امین علیہ السلام مفسرین لکلی وی دی سامری وکتو چی پاس سورو نو داغی اس چکم زین اخپا پورتکا نو دی داغ زین خار راو آغستی فنبستو ها نو ویدام ارتاو کی دی سخیل پخلکی یا کل چی غصر زرد ویلی کن نو پاغی کی غموٹ خارم ورغرزولا او بس داغی نسخے جوڑ کو داغی ناوازون راوتل او پدی ترتیب بانی خلق پاغی دوککل وکرالک دارنگی سولت لی نفسی خیستکڑے اداکار مالر نفس ما بس زمان نفس ما تداکار خیستکڑے او دغشان میں اکل بعض علماء تفسیر و تاریخ اندام لکلی ویدا سامیرے چھ وڑو کیو نو د دبارہ کی مور چھ د فیرون د قتلولو نا یریدا نو دے پہ اغار کی پٹی کے نو دا خراس کاک سے انتظام نو ی اللہ جبریل امین علیہ السلام پر ذریعی دا دا غذا انتظام کرو نو بعض مفسرین لکلی وڑو کوالی نا داغا پی جندلیو یا پا دمر خلقو کی آواز دا دا پی جندل لالا اللہ دا طرف نے امتحانو اللہ رب رزت چی اوکار پا تقدیر کی لکلی یا غیر پارا ساسباب جو او بعض شعرائی کرامو دا خبر پا شعارو کی مذکر کرے وقت چیو طرف لوگو رہی وی بازی لکلی چی دی نمم موساو دی سامیری وی دی نمو سو یعنی اغم موساو امام قرطبی دی کرکلی دی چی باز علماء لکلی دا اللہ رب العزت عجیب شان تو گو رہی چی موسیٰ علیہ السلام حقا چه داغ تربیت د فرعون پا کور کی شوی آغت اللہ نبوت و پیغمبری ورکا اغویت اللہ رب العزت یعنی نبوت و پیغمبری ورکا او حقا سامیرے چه داغ پر ورش اللہ رب العزت سکڑے دا حضرت جبریل علیہ السلام پا ذریع کڑے ہو داغ ندا جوڑ شد موسیٰ علیہ السلام د فرعون پا تربیت او دا آغا پا جولائی کلوی شوی اغنا اللہ رسول جوڑ کو او دا سامیری تربیت دا جبریل امین علیہ السلام پا ذریع شوی او دا آغنا یعنی دمر الوی نقصان دہ جوڑ شو ندا باز علماء کرامو ذکر کرو امام قرطبی دا ای حال ذکر کرو نو پا دی اعتبار سرا دا حضرت جبریل علیہ السلام پہ جندو او اغا خار را واغستی او سخیت خلقی واچولی یاد زرو دویلی کی دو پا وقی ورواچولی او پا دی طریقہ بانے سخے جوڑ کو دا قول چتا صدایات پا تفسیر کی واوری دو دا دا جمہور مفسرین قول لے او یو قول پا دی کی دا باز علماء دے او زمون مشایخ و دغی ترجمی تا ترجیح ورکڑے اغا دا سی وقالا سامیری ویلی بصورتو ز عالم شویو بما پاغ سبانی لم یب سرو بیهی چه دی نو عالمان شوی پاغی بانی فقبستو قبضتن نما منگولی لگولی وی منگولی لگول من اثر الرسول پتابداری استابانی اید اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام توی فنبستوها نماستادا تابداری پریخوا ارتاو میکا نبز غرزول ارتاولو توی وکذالک سولت لی نفس او دارنگی خیستکڑے دے ما دا پارداکار نفس ما ندا دو ترجمی مفسرین اکڑی دارن بنے قول دا جمہورو چه ما سلی دلیو ندیلو لدلی دا رسول نمراد جبریل امین علیہ السلام دے او دا اثر نمراد سدی دا غد اس دا قدمونو دا لام دا غخارا من اثر حافر الرسول دا آغا قدمونو دا غخپی دا اس دا جبریل امین علیہ السلام او پا دی دوی مترجمہ کی اثر الرسول نمراد تابداری دا موسیٰ علیہ السلام نو پاول ترجمہ الرسول نمراد جبریل امین علیہ السلام دویم معنی قبضت قبضتن منگول لگول پتا بیداری دا پیغمبر دا اللہ وکذالک دارنگی سولت لی نفسی خیستا کری و مات دا خبر نفس ما. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلیو فز حفظا فإن لك بشك تاد پارا فی الحیاتی پجوند دنیا کی دا سزا دا ان تقول لا مساس چتبوے ما سر لاس ملگوئی او زبم چا سر لاس نلگو. امام قرطبی دا لا مساس مانا کڑی وا ند ما تلاس راڑیشی نبز چا تلاس وڑلو وی قدرتی اللہ رب العزت پدبان دا او مرس کی خو چچا بلاس وڑلو نو دلا وغلب سخت تبو لگے نو دب مخلق لوی جلاس مرارے یعنی زب پدی بیماری او تبک مبتلا شم او تاسم مبتلا شے نو خلقم تزان ساتلو دم ساتلو او دا سے دا وحشت او دی وازی والی پا حالت کی اللہ پدبان حلاکت او تباہی راوستا. لام احساس امام قرطبی ذکر کری لام احساس دام احساس پخبل مصدر دے مساس پدی دے کی پخبل سشیر مصدر دے او دا لا دے دے کی لائی نفی جنس تا او دے دے کی دا نفی نمراد نہی دا یعنی لا مساس یعنی ما با نمسک وی او نبزتاسو مسکو نبزتاسو مسکو بس پدی طریقی خلقو دا دنزان ساتو لو او دب دا خلقو نزان ساتو لو. امام قرطبی ذکر کری وی دا آیات مبارکت دلیل لے پا نفی دا مبتدعینو کی چی مبتدعینو تبا نخوال ورزی نبدے خوال پریزی. امام قرطبی وی هذه الآیت اصل فی نفی اہل البدع والمعاسی و ہجرانہم و اللہ یخالتو وی دا آیات یو دلیل لے پا نفی دا مبتدعینو کی چزان نے اشڑا او گناہنو والا او دائی نہجرانو کا ورسر گڑھ وٹے گما زکا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی حدیث کی راغلی وی دا مبتدعین دا سے غلط اثرات تھی لکد نیونی سپی جراسیم چسنگ خطرناک دغ جراسیم حدیث کی راغلی پا بدن کے ڈکو لموردن نشی او دا آغی دراوتو سے علاج نی وی دغ شان دا مبتدعین سر ناس تا دائی صحبت دمر غلط اثر لری لکد نیونی سپی چی چل چسمر غلط اثر لری دیو جن دا سی خلق سر ناستا دا سی خلق سر کے ناستل سڑین دا سنت خون ختم شی او دا بدعات و پلار روان شی نو ای دا دلیل دا دی خبری چی چانس گناو شی نو اغسر دا حجرانو شی لکا اغا صحابہ اکرام جہاد لنو تلی اس عذر نو نو سلویخ پنزوس رز نبی علیہ السلام حکم کلو جلی سر بسو خبری نکل تردی چی دا حکم امشو چی بی بیانیم دمتی جودا شی سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی اغوا کیا در لتیرا فنزو سر دی سر سو ای سر بای کاٹ لو گناہوں والا دار او مسئلہ دا فقہا کرام لکلی او حدیث پاک کی راغلی وئی دا بدکار اسڑی زانی دا پارا کہ چر شادی شو دین نو سنگسار دے او کہ غیر شادی شو دین نو سل دوری دی و تغریب و عامل یو کال وے دا وطن نو شڑی د گناہوں والا او د شړلو د لام احساس دا درجه قران او سنت کی پدی ترتیب ذکر دا. قال حضرت موسی علیہ السلام سامری تویلی فز حفظا فان لك فی الحیات بیشک تا د پارا پجوند دنیا کے دا سزا دا ان تقول لا مساس تب وے چ ما گور مسا کوی ما نز زما سکول شم نبز سوک مسکو و ان لك موعدا او بیشک تا دا پارا موعدن یوزے دا وعدے دے یعنی ورز دا قیامت یا موعد دے کی مصدرو ان لکا موعدن اے وعدن تا دا پارا یو وعدشتا تا دا پارا یو وعدشتا لن تخلفہ چی ہرگز تا سر پاغی کی مخالفت بو نکرش رز دا قیامت شتا ستا دا دی عمل حساب کتاب با اللہ تا سر کئی ونظر گورا الى الهك الذي اغا معبود و مددگار ستا حغتا زولت علیه عاکفا چه امیشوی تا پا عبادت دا غبان عاکفا قائم و دائم اغا سخی چه تا دا غی عبادت و بندگی کولا او دا سخی عبادت و بندگی رئی تا دی خلق رابلل نویت دی دخپل معبود تماشو کا لنحرقنهو قسم می دی وی خام خاص وزو مونږ دې نو موسی علیہ السلام هغه وسوزول ثم لننصفنه او بیا خام خا الزو مونږ دې فل یم می په دریاب کې نصفا په الزول سرا ادا در تخی چکل د موسی علیہ السلام پلاسو کې وسرا غلې نو منکر پلاسو باندې ختم کړي دغه شان نبی علیہ السلام وکړي مکه مکرمه کې چې هجرت نو کړي نو دا غي په خلی باندې دعوت پیش کولو بوتانو لیکن ماتو لنا خو په خلی دا غي د عبادت نه خلق منی کول او چې کله هجرت حضور پاک صلی الله علیه وسلم کو او فاتحانه طریقې سره مکی مکرمه تراغه الله اسلام تعالی سکیو قوت راوستو نو پلاسو کې نبی رحم السلام سره نه زوا او یو یو بوت به والو ماتول به وی جا الحق وذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق راغه باطل مټاو شو او دغه شان بیا کړو چې کوم درگاهونه اسلامي حکومت راغه نبی د صحابه کرامو په ذریعه غسقل فضل بخاری شریف کې روایت راغله جریر رضی اللہ عنہ په صحابو کې ډېر خیسته صحابي او محدثین لیکلي وای دور دنګو چې اثر بولاړو دا دور دور سینې مې داغې نه اوچتو ډېر خیسته صحابي جریر رضی اللہ عنہ او د تقریبا شپږ میاشتې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحبت حاصل کړې ایمان وروړ نو دی وای چې کله ز نبی علیہ السلام په دې شپږو میاشتو کې قتلې نو ما حجبنی ولا رآنی الا تبسما مانے پردن رکڑی او چی نبی علیہ السلام قتل مال بس خاندل تبسم بے کود اور آغی وجہ علماء اسی ذکر کڑی زل خلصہ او درگاوا او مشرکان دا آغی عبادت بکولو نو نبی علیہ السلام سوکشتا دے نا چی زمان دا زڑی یخی او دا درگا ختم کی خدا گو رہا آغا وقتی چی اسلامی حکومت پلا سکر منکر پلاسو داغی انکار کو لو ختمول دا چکل اسلامی حکومت او طاقت راش نو دی صحابی ویزه بدا سے حکم خود وی پاس ورلی نشو کولے نبی علیہ السلام ورت دعا غخت نو دزان سر یو نیم سل کسان دخپل قبیلی واغست او حاغ درگی اس وزولا او اغا شرکی مقام ختم کو او وی نبی علیہ السلام تا استاد رو لے گلو بخاری شریف کی روایت راغلے چکل استاد رو رسیدو نبی علیہ السلام پا مسلح ناسو مزکو جریر رضی اللہ عنہ قاصد راغے وی نبی علیہ السلام توائے چھ ماغا اس وزولہ او دا سے میں کا لکا اوخ چکل خارخ بیو لگی اور آنزلہ بیو لگی نادا سخکاری لکا سوے چھوی نوی فدعانی ولی احمس خمس مرات سید الکائنات کو مسلمان ناس تو د جریر رضی اللہ عنہ دا غد خاندان دا پارے پینزہ کرتا دعا وقتا پینزہ کرتا نو دا کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کڑے چکل وسع و طاقت راغلے نو صحابے کرام لی گلی دی آو آغا درگاؤں نے پس وزودی مکم و کرنما چے فتح شوا نو دا مکے سر پخوا کی یوزے وغیتوے وادی نخلوے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیوے لارشا اول نسائی شریف حدیث تے وی د کیکر دریو نی بای یو نتی وها خالد رضی اللہ عنہ راغ او د دغیونو بخلق عبادت کو لکوز بازی کوئی دا بزرگیو نی او خلق ورزی حاجتو نتی غواری جنڈی او میخونا پیٹا کوئی دبوتا او ددی پہ عبادت کی سفرک رہے دبوتا او ددی پہ عبادت کی سفرک رہے جریر رضی اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لارو آغا یو نی وعلا چراغ نبی علیہ السلام ورتوی سدیو قتل وینا ویلار شاغ بلا موہا نو بلے والا وی سدیو قتل وینا وی آدرے مموہا نو چکلے درے موالا نو حدیث دن نسائی شریف کی راغوی یو زنانا تی رووتا و جامی پینوی بربندوا سر ببرو او داڑی چنگی کڑیوی او پا خالد رضی اللہ عنہ عملے کولا او داغ درگا منجوران ورپسیو او علیوی شابنن بخالد حلاکے گنستا عبادت بختمش حضرت خالد رضی اللہ عنہ آغا دا درگاہ منجورانم قتل کل آو آغا پا تورو والا نبی علیہ السلام تا چراغ واقع ورطا ذکر کر چی دغشان مادرے مون اولا اولا او دغشان اشل نبی علیہ السلام ورطوی تلک العزا ولا عزا بادها للعرب قرآن شریف کی چرا دی افرائیتم اللات والعزا وی دا عزا و دی نفس بارب د پاره بل وزانی دا په پیریانو کې زنانه او په دیونه کې ننوتی او خلکو سره خبرې کولی لکه باز نه پوسم ویونه نه خبرې وشوي درگانه خبرې وشوي ندی به خبرې کولی او په دې ترتیب باندې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ختم کړ. حضرت موسی علیہ السلام مرتوی وانظر الی الہک الذی وګورا الی الہک الذی خپل معبود هاغه تل زولت علیہ عاکفا چی امیشوی تپاغبان عاکفا ولار لنو حرقنہو خام خاص وزوم زدے منگ دے سوزو ثم لنن سفنہو او بیا خام خواب لوز وغیری ددو فی الیم پا دریاب کی نصفا پا الزول سرا نموسا علیہ السلام اس خیوم سوزولو او بیا غوال وزول دیر کی علماء دا اشکال کرے چیز دا خود سونی و سونا خسوزی نا نو بازی دا تکلفات کری چی دے اول پسوان بانی و ریجو او بیو سوزولو یری والو زولی خو بازی مفسرین لیکلی و دی طرف تا اشاره امام قرطبیم کری چی دا سونا مونا چی نسوزی نو دا زما استاوالا دا دا موجزتن سوزی تو موجزا غیلوی چی نور خلق دا غید کولو نسیوی عاجز ہو چی نو دیو سوزولو او بیا داغی غیری په دریاب کې والو زولې داغی غیری په دریاب کې والو زولې دغه شان عمر رضی الله عنه کړي هغه ونه چې داغی د لاندې قران نازل شوی او نبی عليه السلام ناس تکړي وا او پسوار لسو صحابه کرامو د جنت زیر راغله. بخاری شریف کې راځي چې عمر رضی الله تعالی عنه حج روانو بخاری شریف واقع روایت ته نو خلکو ته مخ کې منډه کی د حدیبی مقام سره نو وی داخلك سلزی ویدا دا اونی دلان دی موس کئ د کمی اونی ذکر چ قران کرا غلی قران شریف کرا غلی شپګشتما پاره کی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله عزت اغه مؤمنان اور راضی شوه چې د کیکر د اونی دلان دی زما حبیب تا سره په جهاد او په شهادت باندې بیعت عمر رضی اللہ عنہ تچاوی چی داغی لاندی منزونہ کئی نو حکم یوکوی داغونہ دوی خول لڑوی چی وینن خدای دید لاندی اللہ لے عبادت کئی سبا چرو سراشی دی لب عبادت کئی ندا سی داغونی چی داغوی بزرگونہ داغ دانا پو زنانا و نارینا ورزی او تاسو پا دیخ پلو سترگو کتری اونا بای او جانڈی با پی رازونڈی میخونا پی ٹکوی مرادونا تی غواری دوی او دبود پا عبادت کئی اس فرق نشتا ندا غشان ہونے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سکڑے وی لڑو لے وی انما الہکم اللہ الذی بے شک معبود ستاسو اللہ غزات تے انما الہکم اللہ الذی بے شک معبود ستاسو اللہ غزات تے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو چنشت دے بلد عبادت مستحق و لائق مگر دغی واللہ دے اور روح المانی ذکر کری وہی صحابہ کرام وہی او سفر کی مونږ د نبی علیہ السلام سره روانو نو غرمشوا نو مونږ یو اون والا غی ډیر سور او عام نبی علیہ السلام ته پریوخه مونږ سارا کی فاروش خدا غون عبادت به مشرکانو کولو وہی نبی علیہ السلام دا غونی د سوری دلان کې نه ناست دا دا غی غیرت نه برداشت کو دا غون عبادت مشرکانو کولو نو دا غونی د سوری دلان دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناس او مشرکان دی اونی عبادت بو کولو اغی لاندے بے شراب سکل او اغی کی بے توری رازو انڈولے نو یو سفر کی صحابہ روان وئی تے او قتل نوی نوی کسان پہ اسلام کی رادن نشیو نو نبی علیہ السلام توئی یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مغلم دا سی اونا پکار دا چراغی دلان دی کینو اسلحے پکی رازو انڈو دی نبی علیہ السلام مخ مبارک تک سر شو ویداہ مرالدہ سے خبرو کا لکا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سر روانو نیو قوم عبادت کولو دخپل معبودانو وی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا منگتم دا سی و معبود وی جوڑ کا لکا دی دپار معبودان ندا دا اونو گٹو سرا چرازا منگ دا ناپو حاوام کم کارو نکی نو د دی او د بوت په عبادت او بندګی رہی کی څه فرق نشته انما الہکم اللہ الذی بیشک معبود تاسو الله غزاد ته لا الہ الا هو چې نشته د بل د عبادت مستحق مگر دغه والله وګوره بعینه دغه طریقه را روانه پدی خلق لوی دی دیونی عبادت لی کی فلانے ولی او بزرگ چ پدی لار کی فلو نو دل تے ناس تکڑیو. دا قران شریف کی چرادیہ فرایتم اللہ تول عزا دا لات سوک دا یو بزرگ سڑیو او د مکی مکرمی د حرم شریف سره خوا کی او غټه غټه وا پاغي به ستوان می د کولو پاجیانو به خړل اوسکل. ابن کثیر او د نور مفسرین ذکر کړي چې کله هغه وفات شو نو سخل خدا غټه نه گیر چا پیر راتاو شو لیدا غټه دا چې حضرت لات بابا رحمت الله علیه به پادی ناس تکولا او د حاجیانو خدمت د عبادت کول او ځنه دا غټه قبر نه گیر چا پیر راتاو شو یو زه کې یو ولی او بزرگ ناس تکړي ناغزه کې وداغې نه تهاجتونه غواړ او د بیمارو تکالیفو په وخت کې بورزي حاجت روا مشکل کشا د نفید نقصان د خیر او د شر مالک سوک دی الله رب العزت. ذکر وی انما الهکم الله الذی بیشک معبود ستاسو الله غزاد ته لا اله الا هو چې نشته د بل د عبادت مستحق الا هو مگر د یو الله دی. وسع کل شیء علما او فراخ دی د الله هر یو شی ته د علم نه دا الله علم هر یو شیوانه احاطه کړي د رب العالمین دی علم نه وړو کې الویشه بار نه دی. کذالک الله وی دارنګي نقص علیکا بیانو مون پتا باندې من انباء ما د خبرونو هغه نقد سبق چې مخ کې تیر شوی. الله وی حبیبا د مخکینو قومونو انبیاء علیهم السلام واقعات تا ته بیانو وقد آتینا کا او بیشک درکړې مونږ تا ته ملذنا ذکر د خپل طرف نه د نصیحت نډک کتاب. قران پاک ته الله ذکر وای دی کی نصیحت ته نبی علیہ السلام تم ذکر وای ځکه ذکر الله پای را لګل بیا ګورې سر نو پرون کمزه نه پاتو ناغزه نه ګورې رکو پوری پرون زور سبق مونږ ورولیو او نور پاتو. ولقد قال لهم هارون من قبل او بیشک ویلو دوی تهارون علیہ السلام من قبل د دین مخکی د موسی علیہ السلام د کوه تور دراتلو نمخکی ورته ویلو یا قوم ای قوم زما انما فتنتم به بیشک تاسو امتحان او فتنه کې چول شوی ای په سبب د عبادت د دیسنی وان ربکم الرحمن بیشک رب تاسو رحمان دے فَتَّبِعُونِي نُمَا پَسِرَا رَوَانْ شَيْوَا تُوِعُوا أَمْرِي او تابداریو کئی دکار زمان. قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو لن نبرحا ہمیشہ بیو منگا علیہ عاکفین پا عبادت دیسنی بانے عاکفین قائم او دائم حتی یرجع لینا موسیٰ تردی چو واپس راشی مونگ تا موسیٰ علیہ السلام نو مونگ گورو چو مونگ منی کئی نو من بشورو کاغرہ سر عبادت کئی لو یعزو باللہ نابمو کی. قال یا حارونو موسیٰ علیہ السلام دو کوہی تور نراغے ویلو موسیٰ علیہ السلام یا حارونو یا حارون علیہ السلام ما منعکا سشی منکڑیو تا لرا ادر ایتا ہم دولو کل چتا دی کتلیو چی دی گمراہان شوی دی اللہ تتبعن دا چتا زما تابداری کڑے وے ما پسی با کوئی تور تراغلے وے افا عصوی تا امری آیا تانا فرمانی کڑی دا امری دکار زما فیصل زما. قال ویلیو حضرت حارون علیہ السلام یبن امہ اے زوید مور زما لا تأخذ بلحیتی منی سگیر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیتو بشک زیر دلیو من تقولا دا چت بہوے فرقت بین بنی اسرائیلا بلتو نو جدائی دی راوست پا مند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او انتظار دنو کڑد وی ناود فیصلی زما. قال ویلو موسیٰ علیہ السلام فما خطبک یا سامریو صلحا لو شانستائی سامریا. قال ویلو سامری بسرتوز مالی دلیو بما غالم یبسرو بیهی چی دیلی دل نکڑی پاغی سرا فقبستو قبضتن نراغستی میو پموٹی کی خار راغستل من اثر الرسول داغ نشاناتو دا قدم دا اسد جبریل امین علیہ السلام نا فنبستو ها نو دا می ارتاو کڑیوا دی اسخیل مخلق ارتاو کا وکذالک دارنگی سوولت لی نفسی خائست کڑیوا دا خبر ما دا پارا نبزما قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو فذهب ذا فإن لك بشك تار پار سامریه فی الحیات پجوند دنیا کی ان تقول لا مساس دا چت بوے ما تلاس مرال یوزمم چا تلاس نوړلم و ان لك موعدا بشك تار پار وعدشت لن تخلفا چارگز داغی مخالفت بتا سرو نکریشی وانظر گر الا الہک اللذی معبود و مددگار ستا حغتا زولتا علیہ آکفا چی امیشوی تداغ پر عبادت قائم و دائم اولا لنو حرقنہو خام خاص و زومنگا غا ثم لننصفنہو او بیا خام خالو زومنگا غا فی الیم من اسفا فدریاب کی پالو زول سرا انما الہکم اللہ الذی بشک معبود ستاسو اللہ غزات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بالحق دار دا بند گئی مگر دا غیو دے وسع کل شئن علما او فراخ دے دا اللہ ہر یوشیت دا علمنا مدینہ مدی جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی قطر پروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 تاسو ته بیان کا الله وی کذالک دارنگ نقص علیکا بیانو مون پتا بانی اے حبیبا من انبا اما د خبرونو د واقعات او هغنا قد سبق چې مخ کی تیر شوی دي د مخ کی نو قومونو دا غید انبیاء علیہ السلام اغه احوال الله رب العزت وی تاسو ته بیانو وقد اتینا کا او بیشک درکړه د مونږ تا تا ملدنا د خپل طرف نا ذکر ذکر یعنی قران پاک قرآن پاک تا اللہ رب العزت ذکر وئی او ذکر پا مانا دے شرافتم دے دکدا کتاب دے نبی علیہ السلام او دے تمام امت مسلم دے پارا دے شرافت کتاب دے لکہ قرآن پاک کی رضی اللہ وئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ دا قرآن پاک تا دے پارا استاد قوم دے پارا اے حبیبا شرافت تے و فخر دے وقد آتینا کاو بیشک درکڑی دے منگا تا تمل لدنا ذکرا دخپل طرفنا دے نصیحت کتاب اس فرمائی من اعرض عنہ هر غچا چې مخ واړول او انحود دي کتابنا ایمان پرا نړو او عمل پنه کوي فانه بشکاغا يحمل پور تبکی يوم القيامه پورز د قیامت وزرا وزر روحلمانی وې دو معنا غانوي دا بوج تم وې او وزر گناه تم وې پور تبکی پورز د قیامت وزرا بوج د خپل ګنا د دې عظیمی ګنا چې هغه کفر دی او د قران پاک نه اعراض کړي ایمان په نراړی د دې بوج به پورته کی من اعرض عنه هر هغه چا چې مخ واړول د دې کتاب نه فانه يحمل نو بشک هغه به پورته کی یوم القیامت پرز د قیامت وزرا بوج د خپل ګنا د قران پاک نه اعراض څه شی دی چې پدی او سړی ایمان نراړي او پدی باندې عمل نه کوي پدی باندې عمل نه کوي ابن کثیر ذکر کړي چې ذکر نه مراد دې کې قران عظیم دی او ایدا داسی کتاب دی چې سیو پیغمبر تا د کم وخت نه چې الله انبیاء علیهم السلام را لېګل شروع کړي داسی کتاب نه دی ملاو زکا پدی که ده مخکنو قومنو حالات تی درستو تر قیامت پوری و قیامت نپرس ده خبرو حالات تی پدی که هوی دا آیات مبارکه دا هر غچا بارک عام دے چې تر قیامت ورته قرآن رسی چې چا پدی کتاب ایمان را نړو نوی پرز د قیامت بانے بلوی بوج پورتا کی دا دی کتاب نے مخواڑو لو یا دا دی کتاب احکاماتو تا دروغ و نسبت کئی یا ہدایت بغیر دا دی کتاب نا پبلزے کی لٹائی ہدایت بغیر دا دی کتاب نا پبلزے کی لٹائی نوی پرز د قیامت بدے پورتا کی وزرا بوج د خپلی گناہ خالدین فیه همیشه به ویدی په دغه بوج او په دغه سزا کې وسا اناکار دی لهم د دوی د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامت حملا دا بار او بوج وسا لهم ناکار دی او بد د دوی د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامت حملا دا بوج نه د قران پاک نه عملا یا عقیدتن اعراض سبب د تباہی دی لکه دی صورت کې ګور او سر روان دي دو پانی چرواړ وای تاسو پایات یو سلسله رښتم کې وای پدی صورت واه آیات یو سلسله رښتم کې وای فرمای و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض هرغ چاچ مخ غرزول عن ذكري زماد كتابنا فإن له نبشك داغد پارا معيشة زنكا زندگي بوي تنگا دنیا کی داغزل کی بسکون و آرام نی زکه د کتاب الله نه بغیر معرفت د الله حاصلېږي که د دنیا سور مازی او دا ظاهری اسباب یو سړی سره ډېر شي واغت د خپل خالق او مالک معرفت حاصل نی دا غزړه کې وحشت وي یا معیشت ارزون کړه.